16 minut po godzinie 4. W listach pytają Państwo, jak to z tą pogodą dzisiaj będzie. No, będzie tak, jak to w listopadzie zazwyczaj bywa, czyli zimno, mokro, no i trochę też sennie. Od rana na termometrach stopień poniżej zera na Lubelszczyźnie, na Kujawach i Pomorzu i na północnym wschodzie. W Suwałkach teraz stopni minus 3, w Warszawie i w Łodzi równe 0. Nad morzem teraz 2 stopnie, tutaj akurat na plusie, a w Małopolsce 8 stopni. Również na plusie. Na wszystkich tym, którzy zazdroszczą teraz mieszkańcom tej południowej Polski, no to wszystkich Państwa uspokajam. Na tyle mocno tam wieje wiatr, że odczuwalna wartość jest znacznie niższa od tej na termometrach, więc wszyscy jesteśmy na równej temperaturze, że tak powiem. Jeśli chodzi o barometry, 1012 hektopaskali w tym momencie, to ciśnienie dzisiaj trochę może jeszcze urosnąć. Biometr jest obojętny. 17 minut po godzinie 4 na zegarach. ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, ciebie trzeba. Krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Dużo mi ciebie i zespół Lemon. Tego utworu akurat nie ma w zestawieniu listy przebojów trójki, ale jest wiele innych wspaniałych utworów, które cieszą się ogromną popularnością i państwo głosują na te utwory. Największą popularnością i uwielbieniem w tym tygodniu ucieszył się zespół Cztery Pory Miłowania. To ten zespół znalazł się na miejscu pierwszym. Na drugim Anita Lipnicka, na trzecim Kaśka Sochacka. To państwa głosy zdecydowały właśnie o wyglądzie tego zestawienia. Ale proszę pamiętać też, że oprócz takiego głównego zestawienia mamy też listę propozycji. 13. One się co jakiś czas zmieniają. W tym tygodniu na tej liście właśnie jedną z tych propozycji jest utwór od zespołu Micromusic. A ten utwór nazywa się Wkurzasz mnie. A my go dla państwa teraz zagramy. Thank you. 27 minut zostało do godziny 5. Wczujmy się teraz w tę dzisiejszą aurę i przenieśmy się, chociaż w wyobraźni, do zimnej Skandynawii. To Skandynawowie są bardzo uzdolnionym muzycznie narodem. Nie wiem, czy dlatego, że muszą grać, żeby się trochę rozgrzać, czy szukają jakiejś alternatywy do tego, żeby nie myśleć o zimnie. Nie wiem, jak to jest, ale w każdym razie są bardzo zdolni. Między innymi takie zespoły ze Skandynawii pochodzą jak ABBA, Roxette, Björk, o której dzisiaj też będziemy mówić, czy zespół Royksopp, który to dzisiaj świętuje pełnoletność ukazania się swojego singla What Else Is There, w którym to też śpiewa jedna druga duetu zespołu The Knife, który też pochodzi zresztą ze Skandynawii. No i to jest jeden z nielicznych utworów właśnie tej grupy, który wszedł do takiego prawdziwego mainstreamu, ale to pewnie dlatego, że utwór pojawił się w kilku kinowych hitach, ale też w grach komputerowych. A potem jeszcze przeszedł pan Trent Moller z Danii, czyli też ze Skandynawii, no i zrobił z tego taki remix, że utwór cały czas zyskuje nowych fanów. My zagramy dla państwa, no już gramy zresztą, ten utwór oryginalny sprzed 18 lat. Royksopp i What Else There teraz w Trójce. cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Osiemnaście minut zostało do godziny piątej. My wracamy do dzisiejszych rocznic, zwłaszcza, że właśnie dzisiaj mija dekada, od kiedy na półkach sklepowych pojawił się debiutancki album grupy Boka. Ile to niektórzy dadzą i zrobią, żeby być sławnymi, rozpoznawalnymi? Ja tutaj proszę, mamy państwa, którzy występują cały czas incognito w jakichś barwnych i ciekawych maskach, a mimo wszystko mogą grzać się w blasku sławy. Pierwszą płytę Boki promował singiel, który słyszą państwo już w tle. Town of Strangers. Prepremierę ten utwór miał na tej antenie, na antenie Trójki, 10 lat temu. No więc my gramy go po 10 latach. Znowu Town of Stranger i Boka, teraz w Trójce.